Sziasztok, íme a Baby Rádió. Sziasztok. Egy igazi jó kis parasztok, nem véletlenül választottam ezt első számnak, ez a Fire for Johnson-tól a Mississippi King. Hát nagyjából ugyanazért választottam első számnak, mint amiért egyszer a BBT-ben volt egy olyan rész alatt, amikor pont motorozok. Hát mert azért, mert ez egy marha jó parasztrok. Sajnos a Fire for Johnsonnak nem sok ilyen száma van, ez egy ritka kivétel. De nekem marhára bejön, tényleg van egy olyan fasza hangulata, ami nagyon bejön. Na ennyit bírok elmondani. És ha most megtalálom a témákat, hogy miről kell beszélnünk, az a helyzet, hogy nagyon le vagyunk maradva, nagyon régen volt a rádió, és rengeteg dolog van, amit közben mi felírtunk magunknak, hogy ezeket mind meg kéne beszélni a rádióban. Sajnos aztán breaking news jellegű dolgok is beestek, mint például Michael Schumacher, akiről mindjárt fogunk beszélni egy kicsit. De hát közben alapvetően volt egy támadás kettő, amit nekem meg kellett vágni, és ezért nem nagyon volt időnk rádiózni, hogy finom legyek, de konkrétan nekem a komplett Total Car kimaradt decemberben, úgyhogy ez még anyagi veszteség is, úgyis fel lehet fogni. Ráadásul, hogy nem unatkozunk, a Total Car web rádiója, az égés tér felvételre kell mennem egy óra múlva, úgyhogy ez egy szombos nap lesz ez a mai is, egy nappal a támadás bemutatója után, de utána már pihenek. Ahhoz képest, hogy tegnap még aludni akartál. Igen, igen, azt terveztem, hogy alszom. De egyébként úgy aludtam, hogy igaz, hogy ezt audioblogba fogom majd inkább elmesélni, most úgy aludtam tegnap, hogy süllyedt az ágy. Volt már neked ilyen? Feküdtem az ágyon, és azt éreztem, hogy süllyedt az ágy, hogy megyek lefelé. Ezt éreztem, igen, mert szinte voltam fáradt. Igen. Ez azért van, mert most az elmúlt másfél hétben körülbelül két nap maradt ki, amikor nem nagyon aludtam. Na, de beszéljünk a támadás kettőről, viszont arról én nem nagyon akarok beszélni igazából, csak ilyen tényszerűen, mert... Egyre ugye... figyelj, hogy viszonylag kevesebbet panaszkodj, mint amennyi pozitívumot mondasz volna, igen, mert igen, pozitívak igen. vagyunk. Tehát ne mondjam el, hogy de szar volt. De mondd el csak röviden. Röviden mondjam el, hogy szar volt. Igen, szóval, vannak itt pozitív dolgok, és hogyha te nem akarod elmondani, persze, majd én elmondom. Azért nyilván én maximalista vagyok, és sokkal többet szerettem volna ebből kihozni, de nem sikerült, viszont... azért így is sokkal jobb lett, mint az első rész. Összehasonlíthatatlanul jobb lett, mint az első rész volt, mert egyszerűen annyit fejlődtünk ebben a dologban, de lehetett volna jobb is. Tehát ezzel sokkal nem jobb a sztori, mint az első rész. Nem azt akarom mondani, hogy ne nézzétek meg, csak nem kell egy hollywoodi szuperprodukcióra számítani, ami teljesen logikus, hogy nem kell arra számítani, hiszen ez a film 0 forintból készült. Viszont utólag lesznek a filmnek valószínűleg majd támogatói, de nem volt egy költségvetés, meg ilyesmi, de mert nem is akarok belemenni, ez nem érdekes, csak azt akarom ezzel mondani, hogy senki nem vár hollywoodi produkciót, viszont én hülye vagyok, és én azt akarok csinálni, lehetőleg semmilyen pénzből. Úgyhogy ez valahol nem logikus, de szerencsére nagyon jók a visszajelzések, tehát én azért paráztam, hogy esetleg nem lesz jó, szét fog hullani a sztori, nem áll össze a kép, és nagyon is összeállt. Olyan visszajelzéseket kaptam, amiből nagyon is lejött az, amit akart ez a dolog mondani, de erről abszolút nem akarok beszélni, mert az ember nem fényezi a saját filmjét. Bár manapság tudom, hogy az a divat, hogy mindenféle senki házi semmire kerülő fasz futtatja magát. Most megint láttam el egy példát a napokban egy idiótáról, aki csinált magára motivációs videót, de egyébként az nagy ész kell, motivációs videót, ami tök jó egy tehetségkutató 7. helyezett fasztól, hogy futtatja magát, mert róla motivációs videót kell csinálni, mint Jay Cutlerről. Tehát ez a szint. Én ezért nem akarom futtatni a saját filmet, beszéljenek a tények inkább erről a dologról. Beszéljen az, hogy nagyon sok munkát tettem bele, nagyon sok forgatási nap volt, nagyon sok meló volt a vágással, annak ellenére nem lett olyan, mint amit szeretnék, mert maximalista barom vagyok, mint amilyen Kati Béla is. Tehát azzal a habitussal csinálna az ember a Kati Béláról egy filmet, mint amilyen maximalista Kati Béla volt mindenben, amit csinált. Én is ugyanilyen vagyok. Tehát vannak dolgok, amit leszarhatnánk, csak nem akarom leszarni, mert legyen jó. Rengeteg hibát látok a kész anyagban is, de ez most tök mindegy. De az a lényeg, hogy átjött az embereknek a sztori, és a legfőbb dolog, ami tény, az, hogy odajött hozzám a mozi személyzet. Ez úgy működik, ezt elmondom nektek, hogy gyakorlatilag ilyenkor kibérünk egy mozi termet, és a mozinak van egy személyzeted, ma már nem úgy működnek a moziban a dolgok, hogy ott áll a mozigépész és fűzögeti a filmet, hanem minden automata teljesen, tehát nincs ott a gépteremben senki. Én voltam fönt, elindítottam, ez nem azon a rendszeren megy, amin a mozifilmek, az egy kódolt rendszer, abban nem tudunk belenyúlni. Van egy-két mozi, amiben kettős rendszer van, van a rendes mozi projektor, meg van a rendes másik projektor, ez ugyanolyan sima mezei projektor, mint amit vehetek ti is a boltba, csak ennyire nem fogtok venni, már mennyibe ez kerül, mert ez egy elég komoly projektor, és ahhoz egy marha komoly hangrendszer, processzorral, mindennel, és erről a rendszerről látszuk mi ezt a filmet, de simán laptopról HDMI csatlakozón keresztül, az én 20,2 gigás nyersanyagom valami ilyesmi volt, ez ilyen simán a laptopomról megy és kész, ez így működik, ebből aztán bele is bakisztunk ebbe a dologba, mert sikerült nem bedugnom a tápkábelt, úgyhogy ezer röhögött mindenki, amikor megjelent a vetítés közben, engem szétbaszott az idegen, nagyon utálom az ilyen beégést, de ezt elmondom, hogy voltak ilyen bakik, mert ugye nem volt személyzet, nekem kellett ezzel is szarakodni úgy, hogy majdnem leesett a fejemmel a fáradtságtól meg a stressztől. Viszont odajött a srác, aki ugye fölvitt minket a gépterembe, amihez nekem nincsen kulcsom, meg nem mondják meg a kódot, szépen felkísérnek, mi hivatalosan oda be se léphetnénk, és azt mondta a srác, hogy ilyet az üvegtigris bemutatója óta nem látott ilyen teltházat. Az nem azt jelenti, hogy ez valami speciális teltház volt, tehát nem lógtak a plafonról az emberek, hanem arról van szó, hogy fullon volt egy nagy moziterem, és ilyen nincsen. Ilyen már nincsen, nem tudom, hogy te mennyit jársz moziba. Láttál nem teltházat? Gyakran. Nem, nem nincsen ilyen. Nincsen hát, ilyen. Ha valaki premierre megy, akkor talán nem, filmetnél, de ott sem nagyon. Nincs, abszolút. Tehát a srác azt mondta, hogy az üvegtigris premierje óta nem látott ilyet. És ez ugye nekünk egy nagy dicséret. Igaz, hogy ebből csak egy előadás van, illetve lehet, hogy több is lesz, csak nem Budapesten. Tehát ez nem egy olyan, hogy bemész és ilyet veszel rá, csak úgy, és akkor lesz, ez egy egyszeri alkalom volt, de szerintem abszolút bevált ez a dolog, és az a félelmetes az egészben, hogy az emberek tapsolnak a film végén, ami nem szokás Magyarországon, meg az a félelmetes, hogy máshol nem... Máshol se nagyon. Ezt egyezzük hát, meg. Nem tudom, Amerikában szerintem tapsolnak, ha jó a film. Hát, hogyha nagyon jó, de melyik film, ami olyan jó? Hát, szerintem már Amerikában sem szokás így hagyományosan tapsolni a film végén. Nem tudom. Azt tudom, hogy az Ausztráliában a Star Wars-nál tapsoltunk, amikor premiéren láttam 24 órában előttetek gecik. Ezért elmentem Ausztráliába, hogy egy 24 órában, és emlékszem, még a gyaci haveromnak küldtem SMS-t, hogy rohadjál meg, én most nézem a második részt. És ugye az a durva, hogy amikor vége volt a filmnek, és feloltottuk a villanyt, ezt is én csináltam, hogy feloltottam a villanyt. Az egyébként a legjobb rész a moziban. Igen, mert az ilyen halványul, meg izé, tehát tudom. Kurva jó, kurva olyan, jó. Amikor gyerek voltam, azt élveztem az egészben a legjobban, amikor lekapcsolták. Igen, és azt hittem, hogy egy ilyen potmétert húzogatnak, és nem, csak megnyomod a gombot, és be van programozva. Hát kéne ilyen izébe is, nem WC-be. Lehúzod a WC-t, és akkor ilyen fokozatosan. Nem az, hogy így belottyan a víz, és visszacsapja a herezacskódra. Ez kurva undorító dolog. Igen, viszonylag. Tehát az a víz, amiben így a szarod áll bent a vízben, meg azt a vizet így visszacsapja az acsira, az nagyon vannak kínos. Vannak azok a WC-k, amikben nincs ilyen lépcső, ami így megtartja a szart, hanem hogy itt csak a víz van, és ahogy így beleesik a szar, hát az így felfröskörő a vizet, olyan kellemetlen élmény, azokat a WC-ket nem szeretem. Ezt olyan, hogy tök jó, hogy most a támadás kapcsán beszéljük meg a szar kérdést, ami egyébként, amiben tényleg nagyon sok munkám van, és ez most gyakorlatilag ilyen főművem kvázi, de hát mindegy. Remélem, el tudtok vonatkoztatni, nem arra céloztunk itt, hogy a támadás szar, hanem szerintem illetve nem az, hogy nem az a lényeg, hogy szerintem ilyen... fontos téma, szerintem igen, erről mindig az az élet része, ugyanúgy, mint a támadás mondani valója is az életről szól, és az élet része a szarás is, és van benne szarás egyébként, hozzáteszem, hogy aki még nem látta, az majd fog ezzel a dologgal szembesülni, hogy van egy szarós jelenet. Szerintem benne volt a trélerben, vagy valami. Igen, de aki olyan béna, hogy a trélert sem látta, az most, az viszont valószínűleg nem hallgatja a rádióna, mindegy. Igen, hagyjuk is. Na, szóval a lényeg az egészben az, hogy az emberek nem indultak el kifelé a moziból, amikor vége volt, hanem ültek és nézték a végén a betűket. Igaz, hogy jó, trükkös voltam, mert oda be van vágva pár felvétel direkt, ami technikailag azért is volt szükséges, mert tudtam, hogy a vetítésnél nekem föl kell érnem a gépterembe. És akkor ezt így oldottam meg. Vannak a filmiparban ilyen brutális trükkök, de egyébként kurva gagyi és amatőr módon készült az egész. Full egyedül csináltam. Egy-két haverom volt velem, néha tartották a lámpát. Volt olyan jelenet, amit egyszerűen azért kellett felvenni újra, mert szar lett, nem volt fény. Egyedül voltam, akkor ott nem volt, aki tart lámpát, és újra kellett venni. Tehát ilyenek vannak. Úgyhogy szerencsére sikerült, és túl vagyunk a támadáson. És hogy mi lesz a sorsa a jövőben, és mellesleg siker lett. Igen, bemutató legalábbis mindenképpen, aztán, hogy a film hosszú távon majd, hogy mit tud, Hát igen, az attól is függ, hogy mi történik vele, mert ugye ez egy nagyon egyszerű megoldás lenne most kirakni a webre, és akkor nézzék meg, de én azt hiszem, hogy az egész dolog ennél többet ér. Úgyhogy elképzelhető még akár DVD is. Mindenki ezért baszogat konkrétan, ezért képzelhető el, hogy lesz belőle a DVD. Ezt még utána kell néznem januárban a gyártásnak, hogy hogy néz ki. De konkrétan a dolognak én úgy érzem, hogy más az értéke, tehát az ilyen ingyenes dolgok, hogy megnézem a weben, meg okostelefonon így nézek ma a 3C-s képernyőn, és leszarom, meg beletekergetek, tehát ezért mi nem csinálunk filmet. Azt tudni kell, úgyhogy nem szeretnénk, ha ez lenne a sorsa, hogy jaj, mert a BBTV 100-on is panaszkodtak pár, hogy nem tudták megnézni okostelefonon, telibe szarom le, hogy nem tudják okostelefonon megnézni. Hát ha nem tudja meg, hogy neki nincs ideje, jó, tökre megértem, nekem se volt időm megcsinálni, de megcsináltam mégis. Ez ilyen dolog. De hát én úgy gondolom, hogy ezek a Magyarország kezd nagyon elmenni, ez a minden ingyen van, meg minden kedvezményes dologba. Én úgy gondolom, hogy ez ne legyen ingyen, ne legyen kedvezményes. Még azt nem érti a paraszt az egészbe, aki ezt okostelefonon akarja megnézni és beletekergetne, azt nem érti meg, hogy saját magát fosztja meg az élménytől. Nem csak a mi munkánkat szarja le, hanem saját magát fosztja meg a lényektől. Mert ez olyan, hogy végig kell nézni. És én is végignéztem. És komolyan mondom, az a vicc, hogy ez, én attól féltem egész végig, hogy ez túl hosszú lesz, mert 2 óra, és féltem, hogy túl hosszú lesz, és unalmas lesz, és nem fog összeállni az egész, és néztem, és rájöttem, hogy jé, már ennél lehetnél tartunk, hát ennek mindjárt vége. Ezt persze a többiek nem tudták, csak én. Úgyhogy mindegy, szerintem ennyi elég a Támadás 2-ről. Jó, de még azt így hozzátenném, hogyha csak DVD-n adott ki, az nem biztos, hogy olyan nagyon jó lesz, ugyanis a DVD-nek az a problémája, hogy egy kicsit múlt századi. És nem mindenki igen, használ de DVD-t. Ezért nem akartunk DVD-t kiadni. De most mi a szart csináljuk? Nincsen más platform, ami meg lehet jelentetni. Hát most műsoros pendrive? Nyilván ezt nem lehet, de valamikor hát esetleg később kitelted a webre is. Ja, webben ez majd lesz. Webben ez majd lesz, csak majd később. Okay. Lesz webben, az biztos. Még az is lehet, meg tudjuk azt tenni, mert a sárga kapszulával kiderült, hogy meg tudtuk tenni, hogy ott volt ingyenesen, és megvették mégis. És én azt hiszem, hogy meg lehet tenni ezt akár ezzel is, hogy egyszer jelenik meg, nem fog. Úgy gondolom, hogy aki képes ezért pénzt kiadni, és megtisztel minket azzal, hogy megveszi a DVD-t, mert neki kell, mert itt nem a pénzügyi kérdés izgat engem, hanem az, hogy valakinek olyan szándéka van, hogy kell és pénzt ad valamiért, nem az érdek, hogy ebből mennyi pénzt keresek, hanem akinek ez ér annyit, hogy megveszi, hogy neki meglegyen. Azokat az embereket azért megtiszteljük annyival, hogy nem basszuk ki a webre még aznap. Ingyenesen is azoknak, persze, akik meg leszarják. Nyilván, de webben meg fog jelni. Viszont ez az, amit elkezdtem mondani, hogy az a sárga kapszulánál nagyon jól kiderült, hogy azok az emberek, akik megveszik, és akiket érdekel, és megtisztelik ezt az egészet annyira, engem meg a Bélát, vagy ezt az egész dolgot, amit mi képviselünk, azokat nem érdekel, hogy ott van ingyenesen, ők megveszik akkor is, mert nekik ez kell. És ez nagy dolog. Ez nagy dolog. Mi miért nem veszünk meg, mit tudom én, X zenéket mondjuk, miért nem veszünk meg CD-n, vagy X filmeket? Hát borzasztó egyszerű, mert ott van ingyen is. Nem. Ez egy kurva nagy tévedés. Nem hát azért. Miért? Nem azért. Azért, mert nem lehet kapni. Vagy nem lehet kapni, vagy irreális. Tehát általában a zenéket az ember azért torrentezik le. Ez egy nagy téveszm, hogy meg akarjuk károsítani a kiadókat, meg a szerzőket. Nem azért torrentezed le. Azért, mert nem tudod megvenni. Ha hova bemész a lemezboltba, CD-t keresgélni? Te nem mész be a lemezboltba, nem hallgat CD-t. Hát igen. Nincsen CD meghajtóm nekem konkrétan. Igen. Tehát ez is egy probléma. Ez is egy probléma. Viszont most például vannak egyre újabb ilyen fizetős zenei szájtok, ahol ingyen is meg lehet a tartalmat hallgatni, és letölted, meg akarod magadnak szerezni, akkor letöltöd, az például marha jó, és nem is drága, és már Magyarországon elérhető. Nekem tetszik. De nem izében akarok belemenni itt ilyen szerzői jogi történetekben, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az ember azért vesz meg dolgokat, hogy az neki meglegyen, a tudat, hogy meglegyen. Tehát nekem itt egy amerikai zászló van az irodámban, ahol most vagyunk, és ez az amerikai zászló, ebben nem az a lényeg, hogy vettem 10 dollárért egy amerikai zászlót, hanem az a lényeg, hogy ott voltam Amerikában, és ott vettem 10 dollárért egy amerikai zászlót, és ez egy emlék, hogy én itt voltam. És a DVD-t valószínűleg olyanok fogják megvenni, akiknek ez egy emlék lesz, hogy ők ezt megvették, és ez a dolga foglalkoztak. Lesz majd nekik egy tárgy 20 év múlva, amire emlékezni fognak, és nem az lesz, hogy a webben megnéztem egyszer, és elfelejtődik, hanem bármikor meg tudom nézni. Tehát a DVD vásárlás az erről a dologról szól. Bárcsak lennének olyan tartalmak, amiket én szeretnék megvenni DVD-n. Mert most így elgondolkoztam, mi az, amit DVD-n megvennél, és nem, nekem egy-két filmem egyébként megvan. DVD-n, Ofó bácsik, meg ilyenek. Ó, bácsi. Hogyne, hogyne. Ez nekem megvan. Hogy, David, hogy a picsában? A, tudod, David és Peter Paul. Ja, az, oké. Okay. Az. Jó, jó, jó, jó. Na, megvan, de menjünk tovább, mert túl sokat beszélünk itt a támadás mellékes dolgairól. Így van. Menjünk például Michael Schumacherre. Igen, már... igen, igen. Na, Michael Schumacher az egy, illetve Mihael. Kinek hogy? Szerintem hát... mondhatjuk úgy is, hogy Cipész Mihály. Nem, nem. Nem, nem mondjuk úgy egyébként. Nem, Mihály német. Nem, jó, tehát minden jó. Ember nevét azon a kiejtésen kell kimondani, amilyen, ami az ő anyanyelve. Oké, okay. Mihály tehát amilyen, amilyen néven. És ugye magyarul, vagy tehát Amerikában, bár én nagyon nem szeretem fikázni az amerikaiakat, de az amerikaiak vannak annyira egyszerűek, hogy ugye csak angol nyelven gondolkoznak, és képtelenek. Tehát például még emlékszem, hogy amikor jártam Nyugat-Európát, 19-20 éves koromban is először találkoztam, lehet, hogy 19 sem voltam, még nem tudom, és először találkoztam így külföldiekkel, hogy angolul kellett beszélni, akkor az Arnold Schwarzeneggert nem tudják kimondani. Ezt mindenki Schwarzeneggernek mondja meg ilyen hülyeségek. Oké, okay, de az angoloknak egyébként, illetve az amerikaiaknak megvan az előnye, hogy mindenki a világon angolul tanul. Igen, igen. De úgyhogy, ha valaki oda megy hozzájuk, akkor ez akkor is, ez akkor is vértahóság egyébként. Igaz. Csak azért tudni kell, hogy náluk a... Nem az, hogy megtehetik, csak az információ hiány miatt. Tehát honnan tudná egy amerikai, hogy Arnold Schwarzenegger nevét hogyan kell ejteni, hiszen csak amerikaival beszél, és nem jut el hozzájuk ez az info, ezt szokják meg. Tehát ennyi. Szóval én ugye nem vagyok egy nagy Forma 1 fan különösebben, de... De egyébként én igen, de ez nem is számít. Igen, tehát a legautentikusabb személlyel beszélünk, legautentikusabb személlyel beszélünk, vagy beszélgetünk erről, viszont Mihály Schumachert mindenki tudja, hogy ki, tehát ő egy... Hát ő nem kell megmagyarázni. A Forma 1 Kati Bélája. Én szerintem ő még nagyobb, mint a Kati Béla. Bár igen, igen, egyébként. Igen, ő azért nagyon sok mindenkinél nagyobb. Vannak minden sportban klasszisok, de legendák azok 20 évente egyszer, ha jönnek, és igen. Schumacher egy legenda. És én megmondom neked frankon, hadd mondjam ki, amire gondolok, én nagyon nem szeretném, hogy Mihály Schumacher meghaljon. Nagyon én sem szeretném, ugyanis egyrészt nem szeretek halálhírekről beszélni a rádióban. Te lefagysz, mint a Windows. Mint a Windows. Ha írsz, akkor is, ha halálhírő van szó, te neked véged van. Nem, de erről nem szeretnék beszélni, másrészt meg én akkor is Schumacher rajongó voltam, amikor Schumacher már unalmas volt, mert lássuk, hogy unalmas volt. Tudod, mi tetszett? Most egy idézetet olvastam tőle, hogy az, vagy azt mondta, hogy vagy kettő, vagy három karrierje volt, és az utolsó karrierje, vagy a Schumacher, amikor csúcson volt, akkor is unalmas volt. Aztán utána, amikor már versenyzett, akkor már nyilvánvaló volt, hogy nem tudja azokat a sikereket visszahozni. Olyan ez, mint a testépítés egy kicsit. Persze. Tehát ugye, de ha egyébként... Kevin Levroni visszatér véletlenül, aki soha nem fog, akkor ő nem lesz Mr. Olympia, tehát azt tudjuk, hogy nem lesz. És Mihály Schumacher, amikor visszatért a két éves visszavonulása után, azt hiszem mindössze két évig volt, három éves visszavonulás után, akkor ugye nem lett tövő világbajnok, meg nem volt sehol. De lássuk be, egyébként nem is volt olyan autója. Tudod, mit mondott erre? Na. Azt mondta erre, ezt lehet, hogy te ismered, hogy vagy azt mondta, hogy három vagy a kettő karrierje volt, nem tudom, legyen kettő most, az egyszerűség kedvéért, az egyik karrierében megtanult győzni, a másikban megtanult veszíteni. Azért, aki ezt mondja, az egy nagy embere. Tehát ő elfogadta azt, hogy már nem tudott nyerni többé, és egy olyan karrierje volt a visszatérőben, amikor már nem lesz többé bajnok, de ő ezt elfogadta, és megtanulta elfogadni azt, hogy már nem lehet a legjobb. Mert ugyanis az emberek, ezt tudom, hogy hihetetlen, az emberek, azok közül nem mindenki a legjobb. Nem. Ez ma a buzi kategóriák korában, és a 620 világbajnokság. Meg amiről hihetetlen. Beszéltem, a motivációs, szar vagyok, de motivációs videót csináltatok magamról, mert annyira beképzelt vagyok a FOS kezdő kategóriás nyomorék 7. helyemre. Tehát ezek a típusú emberek, ezek nem értik meg, hogy nem kell mindenkinek a legjobbnak lenni. El lehet fogadni, hogy kezdő versenyző vagyok, és még a FOS kezdő kategóriában is csak 7. Ezt el lehet fogadni. Innen kell fejlődni. A sport az egy fejlődés. Nem onnan indul a dolog, hogy nekem alanyi jogon jár, hogy én vagyok a bajnok, és mindenki nézzen fel rám, mert én vagyok az Isten fasza, hanem arról szól ez a dolog, a sport, meg az élet, hogy járjuk a lépcsőfokokat. És aki alkalmas rá, abból bajnok lesz, de nem rögtön a bajnok, meg nem rögtön sztár, meg nem kell rögtön feszengeni, meg nem kell rögtön isteníteni magadat, hanem ki kell érdemelni a folyamat során azokat az erényeket, meg azokat a címeket, amivel aztán a többiek felnéznek az emberre, és azt mondják, hogy igen, ez valaki. Ez az, amiről a támadás szól. Mert a támadáson pontosan látni fogod, hogy Kati Béla milyen egy fanatikus hülye állat volt már 15 éves korában, és ahhoz képest is, már akkor, hogy már akkor bajnok volt, ahhoz képest is mekkora utat járt meg, hogy az legyen belőle, ami lett. És mégse világsztár, és mégse feltétlenül csináltatott hetedik helyezett szinten magára motivációs videókat, pedig a Kati Béla sajnos nagy motivációs videó rajongó, pedig az egy nagyon-nagyon gagyi műfaj, hogy finom legyek. Na mindegy. Szóval mi most én egy kicsit így fosok. Tehát nekem ugye senki Mihály Schumacher, de egy nagyon nagy ember, lehet, hogy egy seggfej élőben, nem tudom, de itt vannak szintek, amikor egy eredmény, mint amiről még annak idején Jackóról beszéltünk, hogy lehet, hogy egy pedofil fasz volt a Jackó, de nézzük meg, hogy ha pedofil fasz volt is, és ez igaz volt az egész, ami egyébként én úgy tudom, hogy nem igaz, mert olvastam amit ezzel kapcsolatban, hogy hogyan megint minden a klipközés. Mindent lehet olvasni, ne menjünk bele. Ne menjünk bele, nem érdemes, nem tudjuk meg soha. Tehát, hogy normális ember nem volt, az tuti. Hát persze. De hogy valóban pedómaci volt-e, úgy azban az értelem, hogy mindenki gondol róla, az se 100%-ig biztos. De a dolog lényege, hogy nézzük meg, hogy, tehát én biztos, hogy nem kedveltem, mint embert, Jackót, mert leszarom, de nézzük a másik irányt, hogy hány embernek az életét tette jobbá azzal, amit csinált. Azért ez számít. És most ezt nem tudom, miért kanyarodtam el a Mihály Schumachertől, tehát ugye én nem akarok ezzel most hőszt játszani, meg sztárkodni, mert ez egy másik nagy divat, hogy kihasználunk ilyen tragédia dolgokat, és a saját népszerűségünket növeljük, tehát aztán tökre leszarom ezt az egészet. Csak egyszerűen van egy, az érzésemről beszélek, hogy én nem ismertem Mihály Schumachert, nem voltam Mihály Schumacher rajongó, de tudom, hogy egy nagyon-nagyon nagy sportoló, egy igazi legenda, és egyszerűen fosok, hogy meghal. Mert nem szeretném, hogy egy ilyen ember meghaljon. Na ez az, amit gondolok most. Nem, ez olyan, mintha mondjuk Michael Jordan halna meg. Igen. Tehát nem lehet. Tehát kurva nagy baj van, válságos az állapot, és nem tudjuk, mi lesz. Kómában van, műtik, agyműtét, meg idegrendszer, meg minden. Hát az volt, hogy síelt, és elesett, és beverte. Igen, erről az előbb beszélgettünk külön, hogy mi a francnak kell síelni. Amikor túlélte az ember a Forma 1-et, ahol azért meg lehet halni. Meg lehet halni. A francnak de én akkor síelni. Azt mondtam neked, hogy Schumacher egy ilyen ember, és hogy Schumacher nem lenne ilyen ember, hogy nem síelne, és nem motorozna, és nem vezetne autót, és nem menne vele gyorsan, akkor Schumacherből soha nem lett volna semmi. Mert a motorból esetleg hogy ki az. Az is volt 2009-ben. Hát basszak. Na mindegy, hát reméljük, hogy... Hát most egyébként most meg is néztük a híreket, hogy van-e olyan update, ez a mai nap... a mai napon, meg a következő egy-két napban ki fog derülni, hát minden esetre nagyon drukkolunk. Nem szeretném egy ilyen dologgal kezdeni a 2014-et. Én sem. Na, menjünk tovább. Amatőr Mr. Olympia. Hát az egy röhelyes dolog volt. Igen, tehát most fikázódni fogunk, vigyázni kell. Igen, óvatosan. Ezzel keresem a bombámat. Az a energiaitalokról egyébként azokról tudni kell, hogy azok nem jók egyáltalán, csak én szeretem az ízét, de próbálom korlátozni. Most a támadás közben nagyon sok energiaital és milka csoki fogyasztás volt, hogy arra tudjak figyelni agyilag, mert nagyon-nagyon stresszes dolog ez az egész. Hát az amatőr Mr. Olympia is nagyon stresszes lehetett annak a csávónak, aki megnyerte úgy, hogy ebből egy ilyen arab házi versenyt csináltak tulajdonképpen. Szinte csak arabok indultak, vagy teljesen csak arabok indultak? Nem tudom, de az biztos, hogy Bahreinben volt. És az hol van, Arábiában? Véletlenül. És az utóbbi években az összes amatőr IFBB világbajnokság, meg most már az IFBB amatőr Mr. Olympia is oda költözött, és gyakorlatilag csak ott vannak, járkál körbe, nem tudom milyen városokban, meg államokban, vagy a tököm tudja, hogy ott hogy működnek ezek a dolgok, és csak az arabok indulnak, és az arabok nyernek meg mindent. Most az tény, hogy ugye tisztelik a sportokat, főleg az erős sportokat. Tehát na, azért igen, de... nem kell úgy gondolni, hogy szarok a versenyzők. Nem arról van szó, hogy megvették a versenyt maguknak, és szarok a versenyzők, hanem arról van szó, hogy megvették a versenyt maguknak, és jók a versenyzők. Így van. Tehát az arab versenyzők kurva jók. Ugye azt kell tudni, hát valóvé, hogy ugyanúgy, mint így van. És ugyanúgy, ahogy Samuel Haddad, őket az állam gyakorlatilag eltartja. És igen, nem rosszul így. Keresnek, tehát nem minimál bér van, meg ilyenek. Az állam az áll nekik mindent, tök jól megélnek, nem véletlenül nem mennek általában profinak. Nem megéri jobban amatőrnek lenni, és akkor most kellett egy ilyen... De az a baj, tehát most a konkrét bajunk az amatőr Mr. Olympiával így, hogy ott volt náluk Arábiában, és csak arabok indultak, azzal még nem lenne különösebben baj, csak az a baj, hogy ez nagyon-nagyon kurvára házi versenynek nézett ki. Tehát ez úgy nézett ki ez a verseny, így kívülről, mint hogyha egy nagyon gazdag ember fogná és megvenné ezt a rendezvényt magának, és lehet, hogy elindítja a Spanyát, aki még meg is nyeri. Ez nem tudom, hogy így volt-e. De az első része, hogy itt valaki ezt így bepénzelte, és gyakorlatilag egy ilyen, le van silányítva ez az egész egy ilyen kis magánversenyé, ez sajnos megvan benne. Nem tudom, hogy a spanyol nyerte-e meg, azt de az egészen biztos, hogy nem volt sok néző, tehát ilyen viszonylag kis helyen volt, ahol nem volt sok hely nézőknek eleve, és ott sem volt telt ház. Lehet a kertben volt valakinek. Elképzelhető, hogy valami gazdag embernek a kertjében, ahol így kertészkedni szokott meg. Jó, de ne vonatkoztassunk el attól, hogy az IBB VB-t azt nem tudnák így megvenni, mint az amatőr Mr. Olympiát. Az amatőr Mr. Olympiát azért tudják megvenni, mert ez egy röhely. Hát azt amikor kitalálták, már akkor is tudták, hogy egy röhely. Ehhez képest körülbelül ugyanolyan előnyei vannak, mint egy amatőr világbajnoki címnek. Tehát aki megnyeri, az egyrészt automatikusan profi lesz, másrészt automatikusan kvalifikál a jövő évi Mr. Olympiára, tehát a profira. Viszont, ami szomorú, hogy a rajongók szemében is ugyanaz az előnyük van, tehát nem tudják a különbséget értékelni. Bár tény, hogy mondjuk amatőr Mr. Olympia volt Samuel Haddad, aki azért egy komoly versenyző, de én hallottam annak idején még aztán Svédországból, hogy az emberek úgy izgulnak rá erre az amatőr Mr. Olympiára, mintha nem tudom mi lenne, holott egy röhely az egész. Hát azért ez egy nagyon komoly amatőr verseny, tehát van színvonal, minden van, ami kell. Gyakorlatilag majdnem ugyanolyan, mint a VB. Igen, csak hát akkor probléma most csináltunk egy VB-t azoknak, akik a VB-n nem tudnak elindulni, ezért most egy könnyebb VB-re jönnek, mert itt nem indulnak annyian, és hiába van színvonal, azért itt erről van szó. Gyakorlatilag erről van szó, igen, hogy kettő VB-t csinál az IFBB, és az egyiket elnevezték olimpiának, a másikat meg világbajnokságnak. Ami marhaság, lássuk. Ami persze addig fajult, hogy annyira VB-hez, hogy csak arabok vannak. De a VB-n is. Nem, hát azért a VB-n azon... Az, egy... az első amatőr Mr. Olympia az egyébként Angliában volt. Csak így a tényeket így hangsúlyozzuk ki. Igen, igen, csak hát ugye erről beszélünk, hogy ez silányult le oda, hogy egy arab házi verseny lett belőle. Most ott volt, jövőre nem tudom, én remélem, hogy Európába ez így visszakerül, hogy így a nyugati világban is legyen valami verseny, mert az elég vicces, hogy mindent az arabok rendeznek meg, és az arabok csinálnak meg, és nincsenek nézőik ott sem. Tehát, hogy ki izgul erre, azt nem tudom, lehet, hogy tisztelik az erősportokat, de ettől függetlenül nincsenek nézők. Ugye a testépítő versenyeken általában nincsenek nézők. Nem kellettek ide nézők. Én úgy érzem, hogy nem kellettek ide nézők, ez nem volt szempont. Itt az volt a szempont, hogy Abdul Ahmad Kecskel, ő megrendezi ezt a versenyt magának, eljönnek a spanok, és ennyi, szerintem ennyi volt a szempont. Hozzáteszem, nem feltétlenül kell sok néző egy testépítő versenyre, ugye erről már beszéltünk. Mert rájöttem, hogy ha ez nagy térben van, akkor nem fog látszani a színpadról úgyse semmi. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk, most gondolj bele, tegnap a mozi. Ez egy 450 fos moziterem volt. Hátsó sorból láttad volna értékelhetően a versenyzőket? Nem. Tehát azt mondom, hogy testépítő versenyt 2-300 ember előtt kéne nézni. Olyan versenyt kéne csinálni, ahol a 2-300 ember jön el, élőben nézi, és megfizeti az árát. És nem 1000 fontos belépőjegy van, meg ingyenes, meg könyörögni kell, hogy jöjjön el valaki, hanem legyen egy kurva színvonalas verseny, nagy show. És... Hát meg mindenhol livestreameket csinálni, tehát ennek most már nagyon ideje lenne, hogy a profi versenyek elkezdjenek streamelni normálisan, értékeltő minőségben és színvonalon. És akár kommentárral, igen. Hát igen. Hát, tehát nagyon ideje lenne, mert egyszerűen, hogyha van stream, ami egyébként nagyon ritka, az általában viszonylag szar. Igen. Hát most nyilván nem a Mr. Olympiáról beszélek, de volt olyan, hogy kisebb versenyt csináltak streameket, és szarok voltak. Na most az érdekesség, a legfőbb érdekesség, amit el tudunk mondani, mivel ismeretlen versenyek voltak számunkra, és valószínűleg egyébként ők ismeretlenek is maradnak, hiszen az ember nehezen választ versenyzőt, vagy nem mondom, hogy példaképet, csak tehát nehezen beszélünk más kultúrkörből származó emberekről, arabokról, mert annyira távol esnek tőlünk, tehát egy Ahmed Abdul, nem tudom kivel, nem tudunk mit kezdeni, nem? Ezzel te is úgy nem igazán, nem tudunk róla mit elmondani, mert nem értjük, hogy mi jár a fejében. Igen, meg nem értjük, hogy ő mit csinál, meg mi van. Hogy él, pontosan. Tehát semmi, egy Markus Sült az ember fel tud fogni, hogy ez egy német csávó. A németeket értjük. Őket értjük, de egy arabbal, aki számunkra ismeretlen, és nem tudjuk, hogy... Tehát ez az más világ. Egy gyökeresen más kultúra. Na most, ki volt, a poén az, hogy ki volt a vendégpozoló Bigrami. Ez egyébként nem megalapozatlan, hiszen nyilván tavaly megnyerte a versenyt, tehát a színvédőként. Persze. És ugye az első éve az abszolút siker volt, tehát ő most a legnagyobb szám a profik között, azzal együtt, hogy Phil Heath lett a Mr. Olympia, kitizgat az ő harmadik Mr. Olympia címe. Ja. Tehát ez kit érdekel, amikor ugye nyilván ott van egy újonc, aki a semmiből megjelent, és ott van. Az a baj, hogy Phil Heath személyisége, az nem érdekes. Nem különösebben, de lássuk be, Jay sem volt az. De Jay azért mégis jobban. Jay ügyesebben előadta magát, én azt hiszem. Igen, ő azért érdekesebb volt, meg ugye, jó, oké, de miért volt Jay érdekesebb? Lehet, hogy annyira igazad van, hogy Jay azért volt érdekesebb, mert nagyon próbálta Ronit legyőzni annak idején, és azért ismertük meg őt, de ilyen nincsen ez a történet, ez nincsen Phil Heath-nél, és hát ugye kit hívtak? Kyle egy érdekesebb figura, csak Kyle-jal, meg ugye, hát vannak körülötte ezek a mindenféle meleg dolgok. Szappanoperás dolgok, meg van, trópusi. Igen. Két dolog van. Trópusi a meleg, meg a szappanoperás dolog a homok titkai. Ezek a dolgok vannak, de ugye nála az a probléma, hogy őt nem hívták meg az arabok. Őt nem. Valamiért. Na mindegy, hát az a lényeg, hogy Big Ramy volt a vendégpozor, az fölösleges rohozni, miért, de szerintem egyetlenül azért, mert hogy tesó. Nyilván. Nem tudom egyébként, hogy hogyan zsírozta le, hogy neki úgyis megérje, hogy profi, de valószínűleg vannak valami támogatói az arabok közül is akár. Na, most egy különleges zenére gondoltam, hogy ezt dobjuk be ide, de nem, szerintem semmi kommentárt nem fűzünk hozzá, ez egyszerűen csak jó hangzik. Jól hangzik. No woman, no cry. Így van. Nem és tudom, miről jutott ez eszembe. Fogalmam nincs, neked se. Te se. Én sem tudom, de azt tudod, hogy ez nem azt jelenti, hogy nincs nő, nincs sírás. Nem mit jelent? De azt jelenti, hogy nem, kislány, ne sírj, vagy valami ilyesmi. Lehet, mert afrikai úl van mi, beszívva. Nem tudom. Angolul énekel, ez biztos. Tudom, de ez az ő kiejtési szisztémájukban, meg a értelmesen megfogalmaz. Szerintem ez angol nem azt jelenti egyébként. Micsoda? Hanem ez az ő szlengjükben, meg az ő beszéd. De oké, okay, hogy van egy vesző. Micsoda? No, vesző. Woman, no cry. Érted? Ja, azt nem tudtam. Ez egyébként így van, de nem számít. Nem számít. De attól függetlenül sem biztos, hogy értelmes, de nem is akarok itt belemenni angol nyelvi tudományosságban, mert mivel nem magyarul nincsen, mert én sem beszélek angolul normálisan. De az a lényeg, hogy ezt mi úgy vegyük, hogy no woman, no cry. Így van, nincs sírás. És akkor itt sokkal jobb a poén. Azt egyébként nem tudom, hogy tudod-e, amit sokan nem tudnak, de te biztos tudod, hogy tulajdonképpen Amerikában, meg mindenhol a mai menő hétköznapilag használt nyelvezet az ilyen paraszt. És az, amit próbálunk mi is átvenni, és nagyon nem kéne. Az meglehetősen paraszt, hát és szóval nem kéne. Hogy ittyeg a fittyeg a csém? Tehát körülbelül ez a szint, hogy beszélnek Amerikában. És nekem ezzel az a baj, hogy akik angolul beszélnek, azok így beszélnek, és sajnos ezt tanulom tőlük, és én is így beszélek velük. Mi angolul? Igen. De az a baj, hogy magyarul is kezdjük ezt átvenni, ezt a teljesen gyökér stílust, és ez nekem nagyon nem tetszik. De mindegy, de nem megyünk bele. közben kiderült, hogy ugye égéstér felvételre fogok menni, és most a 100. égéstér van pont. Ezt mondtam az előbb? Csak akartam. Szerintem mondtad. Azért akarok mindenképpen benne lenni a 100. égéstér. És ugye most minden volt, tehát ha már volt BBTV 100, akkor már a 100. égéstérben is legyek. Tehát BBTV 100, támadás 100, meg égéstér 100, ez logikus, nem? Jó, a támadás az nem is stimmel egészen, még 98 vissza van, de majdnem. Na, szóval itt az a kérdés, hogy beszéljünk-e a... Lesukovról. Én ezt sem mondom, mert nem szeretem. Igen, mondjuk kibaszásban mondjuk Lesukovnak. Így van. Mindenki Lesukovnak hiszi, de Lesukov a neve egyébként. És a másik szó, amit mondtam róla, annak is ez a vége. Szóval, hogy beszéljünk-e róla. Most ő, ami érdekes, hogy megvolt a profi debutálása, ami ugye annyira nem izgat minket, de nekem az a bajom, hogy kicsit nagy volt az arc. Kicsit nagy arccal jöttünk oda, ahhoz képest dagat volt kifejezetten. Nagy volt a bél is. Ó, de az olyan szép, amit írtál, hogy határozottan úgy néz ki, mint egy baszott kretén. Ez annyira szép gondolat. Hát szeretem a Lesukovot, tényleg. Nem én írtam egyébként, ezt a szomszéd beírta. Szomszéd írta? Persze, a szomszéd beírta. Mondtad neki, hogy írjál valamit. Geci volt. Geci és, volt. De egyébként az a baj, azért van nagyon igazad, mert láttunk a motivációs videót, láttunk a Lesukovról, de nem, ez egy kicsit komolyabb cucc volt, tehát ez egy ilyen report filmecske volt, amiben beszélnek is. Tehát olyasmi volt, mint egy BBTV blokk, mondjuk. Igen, igen, olyasmi volt, mint egy BBTV blokk, tehát komoly volt a cucc, csak ugye a lényeg, hogy a gyökér gyakorlatilag ott célozza a Jay Cutlert. Így van. Aki a 6. volt a Mr. Olympián, tehát hát már meg veszített... négyszeres Mr. Olympia mellesleg. Meg négyszeres Mr. Okay, Olympia. Oké, csak tehát az, amikor ha most Mr. Olympia lenne a Jay Cutler, és célozná, akkor azt mondom, hogy ez baszott nagyképű ez a gyerek. Tehát nagyon ehhez van tévedve. De amikor az a videó megjelent, akkor még a Mr. Olympia előtt jártunk, és akkor egy négyszeres Mr. Olympiát célzott konkrétan. De tudta mindenki, hogy esély sincsen. Tehát ebből látszik, hogy Lesukovnak fogalma nincsen. Tehát tudtuk, hogy nem lesz Mr. Olympia a Jay Cutler, hogy itt már vége van. Nyilván tehát ő már nem tudom, mit akar célozni, akkor miért nem Phil Heath-et célozta. Mert Jay Cutler egy legenda, egyrészt, másrészt. De ez egy, tehát most egy kicsit egy vesztest akarunk rugdalni, érted? Tehát ez még nekem gusztustalan is. De nem, itt nem az a lényeg, hogy ő vesztes, itt az a lényeg, hogy Jay Cutler egy legenda. Igen. Vagy hát, egy klasszis. De tehát ez egyrészt nagy képűség, egy kicsit nagy képűség, de másrészt egy olyan embert pont baszogatni, meg célozni, aki tudjuk, hogy formán kívül van. Érted, mit akarok ebből mondani? Az meg ilyen nettó féregség tényleg, vagy inkább nem erő van szó, hanem ez ennyire buta, ez az egész, meg a mögött álló csapat, hogy tehát ez maximálisan gyökérmódon jött ki, még jó, hogy leszarja mindenki marhára, hogy mit beszél a hülye gyerek. Szerintem hát egyrészt, másrészt pedig ez az egész cím, ez arra kihegyezve, hogy Lesukov egyszer találkozott Jay-jel abban az évben, vagyis ebben az évben még, amikor ezt... Mi a büfében? Vagy együtt mentek pisálni? Valahol beszélgettek, és ja. A lényeg az, hogy Jay azt mondta neki, hogy találkozunk a Mr. Olympián. Ja. Ez volt a poén. És ugye nyilván Jay-t mindenki tiszteli, Jay egy legenda, és akkor úgy gondolta, hogy akkor Jay-t így beszélozza, hogy majd akkor ő hát ez viszont nem volt kevésbé, ez kevésbé volt egyébként így. Így kevésbé gáz a dolog, csak... Hát el tudom képzelni, hogy Jay Cutler rágta a körmét, hogy Lesukov csinált egy ilyen videót, Lesukov Józsi, csinált egy videót, hogy így van meg, most betámadnak a Mr. Olympián a Lesukov Szovjetunióból, azért most azon szerintem Jay így üt magába, aztán azt mondta, hogy rotty, na most beszartam, bazd meg, mi lesz úristen. Tehát pont a legnagyobb ellenfél Jay Cutlernek biztos Lesukov Józsi volt, bazd meg. Tehát ez azért ez elképesztő tényleg. De hát jó, olyan világban élünk, ahol 7. helyezett utánpótlás lófasz kategóriás gyökerek motivációs videót csinálnak. Ilyen világban élünk. Lássuk be, Lesukovnak az volt az egészben a legnagyobb égés, hogy a közelébe nem került annak, hogy kvalifikáljon a Mr. Olympiára. Nem, tehát hogy Jay Cutler közelébe nem került, hanem egyébként a Mr. Olympia közelébe se. Egyébként fel is volt háborodott, én láttam backstage-ben, és nem volt kicsi az arc. Nem, de a zsírrétek sem volt kicsi így rajta, igen, szóval... Igen. A fingos sztorit azt mondtam? Persze, persze. Azt elmondtam a rádióban? Valahol elmondtad, ebben biztos. De azt is elmondtam, hogy miért mondta a Jenő? Igen. Ja, akkor elmondtam, hogy akkor nem mondjuk el most, hogy miért a Lesukov a legnagyobb fingós az összes közül. Na, nem sikerült fingalom. Gondoltad, hogy illusztrációként fingasz egyet most? Hát így próbálok ezzel a bőrfotellel, mert egy bőrfotellel nem, előtt, nem, de nem, nem, nem finghangos. Na hát a szokásos kérdés az, hogy lesz-e Lesukov Józsiból valami, de Az engem nem izgat annyira. Várjuk meg, amíg lesz belőle valami, és akkor... Hát ez egy érdekes kérdés, csak én egyelőre nem látom azt, hogy belőle bármikor bármi is lehetne, mert hogy mit látunk, egy dagadt hülye gyereket látunk, hogy próbálkozik valamivel úgy és, keménynek és, tűnni. Itt a lényeg, hogy a sztár csodagyerek Lesukov odajön a Prága Pro-ra, és 13. lesz, és közben megjelenik egy csávó, akinek nem tudom mi a neve. Szóval jött egy William Bonac, akiről én igazából szar se tudtam eddig, és úgy nézett ki, hogy már a backstage-ben néztem, hogy baszki. Tehát és egy kicsit kisebb arccal jött oda, azért az a nem mindegy. Hát a Lesukovnak nem tett jót, hogy 16 éves kora óta mindenki szopta a faszát, hogy milyen jó testépítő. Úgy tűnik kicsit elszállt magától, meg elfelejtett diétázni, de nem probléma. Majd egyszer talán lesz belőle valami. Vagy nem, de ábrázolni lehet megmondogatni, hogy ki a legjobb. Azt mindig lehet. Azt mindig. Na, egy érdekes dolog, amit véletlenül találtam, és küldtem át neked, hogy dolgozzuk fel ezt a témát. Abban a rettenetes rossz filmben. Hogy hívják ezt? Az Alien folytatás. Igen, igen, igen. Amit nem tudom, hogy hogy hívnak, pedig annyira itt van a nyelvem. De hogy nem tudod. Nagyon rossz film, nem ez volt a címe? Prometheus. Prometheus, igen, igen. Ez volt a címe. Az egyébként tűzhelyjártó cég volt régebben, ha jól emlékszem, itt Magyarországon, de mindegy. Na, szóval a Prometheusnak az elején van ez a izmos fiatal ember, aki beleveti magát a mélybe, meg meghal, meg nem tudom, mi történik, feloldódik, és az ő génjei hozzák létre az emberiséget a Föld bolygón, és én azt hittem, ez a csávó cégéi egyébként. Tudod, miért hittem, hogy cégéi? Mert amorf. Amorf volt. Abnormális izomzata van, tehát hülyen nézett ki a csóka, de lehet, hogy direkt ezzel akarták idegenszerűvé tenni, hogy furák voltak az arányai, vagy az anatómiához volt balfasz valaki, aki a cégéit csinálta. Ez gondoltam biztos, én. Hogy azt akarták, hogy furcsán nézzen ki, hogy mégse ember. Nehogy azt de most megdöbbentő módon nem cégé volt, képzeljétek el, hanem műizmok. Műizmok, hát találtunk erről képanyagot, hogy hogyan szerelték a csávóra a műizomzatot fel, és ebben az az érdekes, hogy márhára nem azt mondták, hogy lemegyünk a Gold's Gymbe, és kiveszünk egy testépítő versenyzőt, és adunk neki egy kis dollárt, hogy örüljön a hülye gyerek, hogy szerepelhet, hanem azt mondták, hogy inkább fogtak egy átlagosabb csávót, és arra szereltek műizomzatot, és akkor ez most jó lesz. Mert ugye színészi játékra nem volt szükség, nézni kellett, mint a Lucky Nyúl, körülbelül ennyi volt, és mégse azt mondták, hogy egy testépítőt választunk, hanem inkább csináltak amorf műizomzatot. Hát ugye nyilván ennek két oka lehet, az egyik az, hogy senki nem akar testépítőkkel dolgozni, mert idióták. Ez a fájdalmasabb nekünk, a másik pedig az, hogy ugye amorfnak kell kinéznie, tehát egy mezei testépítő nem jó. Látod, hogy ember. Én tartok tőle, hogy az előbbiről van szó inkább. Szerintem a kettő így együtt. De lehet, hogy az előbbi nagyobb súlyjal esett. Na most érted, van egy testépítő, oda megy formában, a pokába, föl se fogja, hogy mit kell csinálni, akkor pisilni kell folyton, szarni kell folyton, enni kell, ezért nyűgös, azért nyűgös, tehát ez megy. Hogy Hollywoodban lehet, hogy ezért nem szeretik a testépítőket, nem tudom. De hogy nem szeretik őket, az biztos. Svédországban van még egy nagyon poénos téma, amit még szintén röviden ki tudunk mesélni. Méghozzá az, hogy ugye Amadorról beszéltünk a múltkori adásban? Kiről? Amadról. Ja, nem, szerintem nem. Akkor az kimaradt. Tehát Amad ő szerepelt a BBTV-ben egyébként, régebben, amikor Svédországban jártam, és... Azóta profi testépítő lett belőle, már úgy profi, hogy 212-es, tehát nem igazi profi, hanem 212-es. De ugye 212-nek a színvonal azért szép lassan javult, tehát még lesz ebből valami, ha így megy tovább. És javul, hát, de egyébként Ahmad nem egy nagyon komoly 212-es testépítő. Hát Ahmad az a baj, hogy Ahmad úgy néz ki, mint egy amatőr. Tehát neki nincs meg az a vastagsága, amivel profi versenyzőnek lehetne valakit nevezni. Nem tudom, ez miért szükséges dolog neki, de hát ugye azért szükséges dolog, mert sok versenyző indul amatőrbe egy VB-n, és könnyebben elpicsázzák akkor, és akkor jó profi versenyzőnek lenni, ilyen egyszerű. Egyébként a Prága Pro-n harmadik lett, ami azért nem rossz eredmény. Ez egyáltalán nem rossz, csak ugye csak mivel nem néztem a többiét, a többieket nem tudom, hogy milyen volt a mezőny. Igen. Az eleje jó volt, az biztos, hiszen egy Sami Al-Hadad után meg egy, hogy hívják? Flex Lewis szerintem. Meg egy Flex Lewis után lett harmadik, ami azért Franco, meg jól is nézett ki, csak nem elég vastag. És hát, de nem elég okos is, vagy sem. Érted? Ami abban nyilvánul meg, hogy ugye Svédországban marha keményen üldözik a koxosokat, tehát ott a terem előtt meglát a rendőr, nagy darab, vagy visznek el tesztre. És hát vannak különböző sportrendezvények, versenyek, fitnessfesztivál is van Göteborgban, azt ismerjük, mert ott kapták egy Tony Freeman. Ott minden évben lekapcsolnak mindenkit, úgyhogy semmi probléma. És van minden évben marha barom, aki telebaszva kokszal, a versenyszezon után kimegy oda, és azt hiszi, hogy minden rendben lesz. Na, Ahmadot ugyanígy elkapta a rendőrség, és elvitték, és próbált arra hivatkozni, hogy ő híres ember, de ezt szerintem senkit nem hatott meg. Na, ennél viszont sokkal nagyobb poén, amit kaptam Svédországból egy alattomos beépített emberünk segítségével, egy olyan kép, amin a kommandózó rendőrök a testépítőkkel pózolnak együtt, tehát ez a legjobb az egészben, hogy nem tudom, hogy csináljunk egy közös fotót, jó, akkor bilincs menjünk, vagy ez hogy lehetett ez a történet? Ez tényleg egy gyönyörű gondolat, hogy tényleg oda megy, és akkor ő tiszteli őket, ő szereti őket, de a törvényt be kell tartatni, miközben cserél a telefon. Szóval itt két dolgot nem értünk, egyrészt a hülyéket nem értjük, aki miért megy ki ilyen körülmények között egy versenyre telekokszal, hogy aztán pozitív mintát produkáljon. Meg ugye gondolom nem az volt, hogy föl vagyok öltözve, öltön nyakkendőbe, vagy ne vegyék észre rajtam, vagy ha nem gondolom, ment a feszengés ezzel, mert az úgy kell, én vagyok a profi. Nem tudom, hogy így volt, de erre tippelek. Fitness fesztiválra vagy kiállításra nem mész öltönyben. Van, aki megy egyébként a testépítőknél, az egy nagy divat, hogy csinibe kiöltöznek öltönybe, úgy is néznek ki, mint a cigányok általában. Hozzáteszem, tehát van, akinek ez nem áll jól, csak ezt ugye elfelejtik megérteni. Ami nem fazon, az nem fazon, tehát ez valaki ez nem illik ez a dolog, de mindegy. De annak ellen nem hiszem, hogy ilyen nagyon a lényeget takaró ruházat volt az emberen, és azért az nem egy nagy darab csávó, érted? Hát nem, de hát látod rajta, tehát csak konkrétan egy profi testépítőről beszélünk. Tehát Ahmad mellém áll méretekre is kisebb, mint én, főleg a formában van. Oké, de azért látod, hogy van ott. Oké, de ha föl van lenne öltözve normálisan, viszonylag, szolidan, akkor nem biztos, hogy látnád. Tehát talán valami éreztük, ugye ha okos lenne, és tudná, hogy elvihetik a rendőrök, és úgy öltözne föl, hogy ne legyen gáz, szolidba, akkor nem vinnék el a rendőrök, lehet. Azért úgy magunk között szólva, Göteborgban kurvára boszorkányüldözés megy, és esélyes, hogy tudták, és arcról vágták, hogy ez az a profi, ez biztos. Igen, tehát ez a másrészt ez röhely. Másrészt ez röhely, de az is röhely, hogy télen hideg van. Alkalmazkodni kell hozzá. Ez van, tehát nem tudom, a svéd kormány biztos, hogy nem normális ezzel a dologgal, de azok sem normálisak, akik mindig ebbe bele tudnak sétálni ebbe a dologba. Jó, de hát az emberek hülyék, tehát vannak még ma is emberek, akik kábítószerrel kereskednek, és nem értik, hogy 6 évvel indul a dolog. Tehát ez ilyen dolog. Csak azért, mert nem mindegy, hát ez a feltettél egy költői kérdést ide a jegyzetbe a végén, hogy van-e ilyen más sportág, mert én ilyenről nem tudok ennyire durva dologról. Nem, de nem is értem, mert ugyanígy lehetne cseszegetni a biciklistákat, meg mindenkit. De mégis a testépítőket cseszegetik elsősorban. Hiába hívtalak, elrejtőztél még, nem láttalak, nem voltál velem, még velem, még nekem. Holott baszogathatnál Schobert Norbit is. Schobert Norbit kéne baszogatni. Igen. Nem játszunk be Schobert Norbit közben? De játszunk be. Fantasztikusan énekel, remélem, hogy megtalálom. Tudom, hogy ez túl populáris téma lett közben, hogy erről beszéljünk mi. De azért meg kell említeni, hogy, és nem is az a lényeg, hogy itt Schobert Norbi nyervog, mint egy néger által baszott macska, hanem az a lényeg, hogy nem értem, hogy ez miért kell az embereknek hülyét csinálni magukból az interneten, ezt nem értem, miért kell ezt országvilágnak megcsinálni. Nyervogok egyet Rékának, és de akkor, ez nem Rékának szól, mert hogyha Rékának hát szólna, az, akkor Rékának adná. Akkor nem kerülne fel a YouTube-ra. Ez arról szól, hogy valaki nem látja magát, ugye? Mert 7. helyzet vagyok a kibaszott kezdő buzi kategóriás poson. De ez még csak nem is az, mert Schobert Norbi egy sokkal komolyabb figura, mint igen, az, aki 7. a kezdő versenyes. Igen, tehát a Schobert Norbi, mint üzletember legalább valaki, de nem tudom, talán nem utálják még eleget. Lehet az a baj neki. De... Na mindegy. Szóval én máig nem értem, hogy miért kell ezt. Lehet, hogy ez valami divat. Ugye látunk már politikusokat ilyen marhaságot csinálni, hogy a szerelmének énekelgetett valamit. Vagy ez a mindegy, csak beszéljünk rólunk. De akkor Soma Mamagésak szintjére fogunk menni, aki Amerikában odapisált a járdára, és lefényképezte, és akkor nagyon vagány volt, csak pont nem jött arra a rendőr. Amikor a rendőr elvitte volna a börtönbe, akkor nem tudom, mennyire lett volna vagány. Szóval ezt nem értem, de nem tudom, hogy Schobert Norbi miért nem azt csinálja, hogy fogja, aztán mit tudom én, kimegy a Vác utcába, az olaszarik. ugyanúgy beszélnek róla, akkor csinálja ezt. Hát, hogy azt kéne, hogy kiáll az erkére. Ez nagyon kurvacs búzi megoldás, hogy itt kornyikálok érted a YouTube-on, ez nagyon gyenge. Vagy csináljuk valami rendes szart. Mert egyébként a jövő az szerintem ez lesz, ebben a sok mocsok szarom, amit mindenki csinál. Bízom benne, hogy nem. De hogy nem, ez így ebben az irányban megy, csak mi próbálunk ettől az iránytól erősen eltérni. Szóval, de az egész zeneipar, ugye unblock, valamiért, jó, ezt most próbálom, ez most ilyen magyarázkodásnak fog tudni, de ugye YouTube feldobja neked a dolgokat, és nekem feldobta Britney Spears-nek az új albumát, azóta se találtam meg, hála Istennek, mondom, belehallgatok, kíváncsiak, mennyire szar. Bazd meg! Sokkal szarabb, mint gondoltam, tehát brutális. Néztem, mondom, tehát én sokszor mondtam már életemben azt, hogy mi a szar ez, hát erre aztán nagyon mondtam, hogy mi a szar ez. Elképesztő, elképesztő, fos, és tehát nem tudom, Schobert Norbi alatt van, vagy fölötte. Ez nehéz így bekategorizálni, de ez ma a zeneiparnak a csúcsa. És így az ember néz, hogy mi a franc van? Ez most komoly? Hát erre be kell egy Ford Fairlane-ízetet nyomni. Igen, ezt egyébként mutattad nekem is, ezt a számot. Te nem számot, azt az albumot így belinkelted, és akkor így belehallgattam egy kicsit. Én nem lepődtem meg rajta, hogy szar. Hát én szart hallgattam, de én Britney-t már nagyon régen elkönyveltem magamban, úgyhogy amit Britney csinál, az úgyis jó, szar. Azt tudtuk, hogy szar, tehát érted, de vannak fokozatok. Tehát vannak dolgok, amiről tudod, hogy szar. De itt mindig az jut eszembe, emlékszel, amikor a Birodalom visszavágban Han Solo felvágta a Tantalumnak a gyomrát fénykarddal. Így van. És beraktad a Luke-ot, hogy ne fagyjon meg. Ez nem látszott a filmben. Hát kipakolta a belét, gondolom, és belakta a Tantalum bundába a Luke-ot, vagy Tantalum öltönybe bepakolt a Luke-ot, és azt mondta, hogy bász meg, azt gondoltam, hogy büdös lesz, de azt nem, hogy ennyire. Ez nekem egy nagy kedvenc mondatom, és erre is ezt mondom Britney Spears, hogy gondoltam, hogy szar lesz, de azt nem, hogy ennyire. Meg a többire. Schobert Norbil, és azt mondhatom, hogy a sose gondolkoztam azon, hogy mi történik a Schobert Norbert énekelni fog, de az biztos, hogy azt mondanám, hogy azt gondoltam, hogy szar lesz, de azt nem, hogy ennyire. Szóval Vannak a szarnak fokozatai, de igazából én nem lepődtem meg, én belehallgattam meg. Jó, akkor lepődtél volna meg, hogyha jó lenne, de így van, ezen, így van. Erre nem számítunk azért, ledobtam az egeret. Na, nem probléma. Szóval én erre számítottam, és pontosan azt kaptam, amit vártam, szar volt. Hát én nem azt kaptam, amit vártam, hanem az, hogy brutálisan szar volt. Tehát hirtelen elgondolkoztam rajta, hogyha ez a világ, akkor én nagyon gyorsan ügyilkos leszek. Mert ilyen világban, ahol ilyen albumokat vesznek fel, top előadók, és ez Grammy díjat fog kapni, ilyen világban nem érdemes élni. Vagy inkább öljük meg a többieket. Az még jobb. De tényleg ez nem lenne rossz, hogy mindenkit összegyűjteni valami szigetre, mondjuk, nem tudom, mondjuk Ausztráliába elvinni, elfér ott mindenki? Csak elférnek, nem baj. És akkor oda ledobni egy pár atomot. Azt kéne csinálni, hogy összegyűjtjük az embereket. Akarsz énekelni a YouTube-on? Igen. Mész a szigetre. Remek hang, mi? A macska muzikálisabban verni akkor dugás közben, mint ez. Nekem mondod? A neve Kyle Troy. És hogy kerül ide egy ilyen genyó? Hogy szerződhetett a Grendel cég egy ilyen puhapöcsöt? Na persze, Julian Grendel a Jetotáról azt sem tudja, hogy egy banda vagy egy angol lótenyésztő. Anyukám mindig arra tanított, hogyha valami kellemetlent mondunk valakiről, előbb jól nézzünk körül, hogy nincs-e ott. Hello, Ford. Julian Grendel vagyok. Julian Grendel. Csak. Hát, elnézést. Maga nincs tisztában azzal, hogy a mi cégünk ebből a puha pöcsből egy platina lemezes sztárt fog csinálni, akitől elélveznek a tizenéves kis csajok. Pedig maga igazán tudhatná, hogy a popszakmában sok minden fontosabb, mint maga a zene. Azt a legjobb kikapcsol. Ajánlom helyette Stravinskyt és Wagnert. Én meg ajánlom a Smith & Wesson-t. Mit vigyorog ez a seggfej? Sajnálom, Ford, hogy nem tudtam segíteni. Ford! Ford! Hé, hey, Pavarotti! Na, mi a hézag? Hézag? Mi ez a... Tiri-ni-ni-ni-ni? Mi ez a szemét, mi? Én az ujjammal jobb ritmusban tudok patogtatni. Tényleg. Te itt megerőszakolod, megölöd a rock'n'rollt. Két Richard forog tőled a sírjában, pedig a Foster még nem is halt meg. De ez bébi valami kibírhatatlan. Te? Nem. Pihentesd a kicsi szádat. Vedd le a fülvédőt. Gyorsan. Ez az. Rock'n'roll. Tudod, mi az a rock'n'roll? Mit csinál ez a Ford? Fiúk, dolgozzatok velem. I got a 65 Cadillac, spare tire on my back, charge called to gold blacks, but I ain't got you. Got women to the right of me, got women to the left of me, I got chicks all around me, but I ain't got you. I got a tab at the liquor store, I hit the number 4-4-4, I got a mojo. Don't you know, I'm all dressed up and no place to go. I got women to the left of me, I got women to the right of me, I got chicks all around me, but I ain't got you. I ain't got you. I got a ring in my nose, but I ain't got you. But I ain't got you. Yeah, I ain't got you. No, I ain't got you. Na, hát ez volna a rock and roll. Egyébként van egy gyönyörű új műfaj a YouTube-on. Ez úgy néz ki, hogy tag videó. Arról szól, hogy nyomi picsák magukról beszélnek, és a kis dolgaikat így megmutatják. Igen, ezt láttam már. Ez a mi van a táskámban. Így van, pontosan, mi van a táskámban, meg hogy így megmutatja a házát, meg tag a legjobb az. Így van. Tag, a tag az angolul fogyatékos jelent? Valószínűleg azt jelenti, hogy tag a fogyatékos klubban, vagy valami ilyesmit. És akkor tényleg az volt, hogy a Paliával így nekiállt, a Paliától megkérdezgette, hogy és mi a kedvenc színed, és mi a kedvenc filmed, és az nekem mi a kedvenc filmem, és hogy találkoztunk, és ilyeneket megkérdezgett tőle, és ezt feltölt a YouTube-ra, és van olyan parom, aki ezt megnézi egy fogyatékos picsától. Igen. Van. Ki az az állat? De gondolom 99% halálba fikázza. De szerintem nem. De egyébként pont az, hogy ebbe a mi van a táskámban dolog, ezt megnéztem én is, és elolvastam a kommenteket, ami nem nagy szokásom, de itt kíváncsi voltam. És bazd meg, van, akinek tetszik, és hogy te milyen aranyos kislány vagy, és igen, csak így tovább. És ilyen ezt megnézi van, ilyen van. Sőt, egy barátom mondta, hogy az ő barátnője, aki egyébként egy viszonylag fiatal barátnője van, mondta neki, hogy kéne csinálniuk ilyen tag videót. A YouTube-ra. A kurva anyját érdekli ez. Nem tudom. De egyébként ez az egész dolog a médiában jön, hiszen a médiában kezdődött az, a tévében, a valóságsókkal, hogy csináljunk a totálisan kutyát nem érdeklő szar semmiről műsort, ezt hívják valóságsónak, ugye? És ez történik, hogy ott csak azzal tudnak operálni, hogy ki a nagyobb paraszt, meg kikeveri jobban a szart, de gyakorlatilag ilyen teljesen érdektelen emberekről, dögunalomról csinálunk műsort, és ugye ezt átveszik a parasztok, és próbálják utánozni. Mivel a hollywoodi szuperprodukciót nem tudja utánozni, nem tudja utánozni az értelmes dolgokat, mert ahhoz tehetség kell. Ez ugyanez a műfaj, mint a motivációs videó. Egy filmet megcsinálni, valakit beszéltetni, kihozni belőle egy értelmes tartalmat, ahhoz tehetség kell. Az, hogy összevágom másnak a szarját, ahhoz meg nem kell semmi. Kell egy zene hozzá, azt össze kell szeletelni. Ilyen egyszerű. De ezek megcsinálják a saját szarukat, és ettől még fájdalmasabb az egész. Igen. Mert odaáll, oda teszi a buta fejét, a buta hangján, elmond buta dolgokat. Mert ez ugyanaz, mint amiről a versenyzés kapcsán beszéltünk, hogy nem érzik az emberek, hogy kellene egy szint. Tehát az, hogy a többiek elé álljunk, mint kvázi prezentáljuk magunkat, vagy tartalmat, műsort csináljunk, ahhoz kellene egy szint, egy olyan szint, hogy tudjunk valamiről beszélni, történjen valami értelmes dolog velünk, vagy érdekes dolgok. Tehát valamivel tudjuk az embereket kvázi szórakoztatni, vagy valami tudást át tudjunk adni. Tehát ugye erre már nincsen igényszint, meg ezt nem értik meg, mert a mai társadalom már nem tanította meg ezeket az embereket arra, hogy ösztönösen érezzenek olyan dolgokat, hogy mik a határok bizonyos témákban. És ezért van az, hogy fogalmuk nincs, viszont a magamutogatási, ezért van az, hogy fogalmuk nincs, viszont a magamutogatási vágy és az önimádat az baromi erős. ezért mindenkinek valamit oda kell szarni a YouTube-ra, és ugye ennyit tudnak ez a szánalmas életük, hogy mi van a táskámmal, meg beszélgessünk, hogy mit tudom én, tetszik az orrom, bazdmeg. Hogy én nem tudom. De én ezt nem is értem igazából, hogy ezeket a videókat, meg a Facebookos posztjaikat ki a fasz nézi meg, ez kinek szól? Többi fogyatékos, mert ez egy nagy csűrhe. Beszélgettem azok pont... is leszarják szerintem. Persze, de ezt nem nézik meg, ez egy kattintás. A megnézés és a kattintás az nem ugyanaz. Fogom, oda kattintok, látom ezt a szart, nézem 5 másodpercet, nyomom ki, és nézem a következő szart. És nem nézik végig. De nincs értelme végignézni, hiszen nincsen tartalma. Ez erről szól. A YouTube a kattintásról szól. Oda kattintanak, nézik 5 másodpercig, és leszarják. Ennyi. Egy Jean-Claude Van Damme hirdetést azt végignézik. Mert ez egy ilyen szintű dolog, ezeket a tucat szarokat tényleg csak a fanatikus fogyatékosok nézik végig, vagy azért nézik végig, mert összenek haverok és röhögnek rajta, vagy annyira. Ugye a tartalomgyártás ma már abban a szintre, arra a szintre került, hogy nem azért néznek meg emberek tartalmakat, mert az jó és érdekes, hanem azért, hogy idegesítsék magukat és hergeljék magukat, hogy ez ekkora szar. Mint ahogy Schobert Norbit is ezért nézték meg, hogy hergeik magukat, ez mekkora szar. Így van. Tehát amikor valaki meglátta azt, hogy Schobert Norbi énekel, az már úgy sejthette, hogy vajon mit fog kapni, és mégis megnézte. Hány másodpercig bírtam? Nem tudom. Én sem tudom. Nem emlékszem, de ilyen fél percnél több biztos, hogy nem. Hát én a 10-et nem értem el szerintem, de lejött a 10 másodperc alatt is. Viszont itt Ford Fairlane kapcsán, a Ford Fairlane bejátszás kapcsán eszembe jutott Andrew Dice Clay. Andrew Dice Clay egyébként egy jó téma lehetne, csak nem tudom, hogy mi van vele most. És igazából az lenne érdekes, az, hogy régen mit csinált, azt tudjuk. Hát régen, amit csinált, az a Ford Fairlane. Ha nem láttad a Ford Fairlane-t, akkor hadd mondjak egy Kati Béla idézetet, buzi vagy. Ford Fairlane alapmű. Ford Fairlane kalandjait meg kell nézni. Ott a kölcsönző ki kell venni, nyugodtan megnézheted magyarul, mert annyira kurva jó szinkron. Először nagy Feró hangja rohadt idegesítő, de rájössz, hogy nagyon teli találat mégis. Ezt aláírom. Elsőre baszott idegesítő. Igen, tehát én néztem a Ford Fairlane kalandjait még moziban, és rohadtul idegesítő. Lehet, hogy nem is moziban néztem, hanem VHS-en, nem tudom. Rohadtul idegesítő volt, mert Ford Fairlane, illetve nem a Ford Fairlane, hanem a nagy Feró, igazából egy ripacs és baszott szar színész is. De aztán összeért a dolog, az ő hangja, meg a szöveg. Talán azért is, mert a szinkron minősége, vagy a színjátszási képessége egy kicsit gyengébb volt. Mert nem tud úgy hangsúlyozni, ahogy kellene egy színésznek. De igazából nagyon összejön, és marha jók a szövegek benne, és az egész egy alapmű igazából. Igen. A Ford Fairlane kalandjairól talán majd beszélünk legközelebb, illetve Andrew Dice Clay-ről, aki egy stand-up humorista. Andrew Dice Clay-ről majd beszélünk később, ha sikerül összeszedni valami infót, hogy mit csinál most, de annyit kell róla tudni, hogy ő egy stand-up humorista, ami nálunk egy pár éve ismert műfaj csak. De régóta ismerte ezt, csak igazából nem ment mainstream szinten, a magyar ember nem foglalkozott a stand-up comedyvel. Nem, meg lehet, hogy nem is így hívták, nem tudom. Na mindegy, szóval ha Andrew Dice Clay-ről találunk valamit, akkor majd lesz Andrew Dice Clay-ről. Hoffi valami ilyesmit csinált. Igen. Hoffi gyakran stand-upozott. Igen, csak nem tudom ezt, hogy hívták. Mert ugye volt rádiókabaré. Hoffi minden csinált egyébként. De a rádiókabaréban kétféle műfaj van, az egyik, amit Hoffi csinált, a másik meg az, amikor megírt jelenetek vannak, ugye? Tehát voltak ilyen... mert jó, a Nagybandó András is stand-upozott igazából, tehát ugye ez az őse az egésznek. Egy picit talán más műfaj maga a stand-up, de ez lehet, hogy én nem vagyok ebben szakértő, lehet, hogy csak itt nálunk alakult így ki, mert a mostani stand-uposok sokkal személyesebbek. Tehát sokat beszélnek magukról, a saját nyűgrükről, és hozzáteszem... Hoffi ezt nem csinálta, de igazából nekik ez szinte muszáj. Hát innen jönnek a sztorik, ugye Bucsú Szent Lászlóról, meg innen onnan. De az a lényeg, hogy én is kedvelem ezt a dolgot egyébként marhára, jól elüti az időt vezetés közben, meg ilyesmi, de hozzátartozik ez a dolog, hogy azért a legtöbb stand-up az ugye nem tudjuk, hogy mennyire valós, de vannak néha ilyen edzőtermes részek is, ahol azért tudjátok, hogy nagyon nem. Az egyik faszt mindig mutatják a tévébe, aki elmesél, hogy lement a Fitness 2000-be, és odajött a gyúrós tahó, és megkezdte tőle, hogy ismered a Ricsit, és ki az a Ricsi? Hát tudod, nagy darab kopasz, és nagy aranylánca van. És akkor jól leszűkített el a kört, na ez volt a poén. De ott a sztereotípiákat vesézi a csávó, és én úgy gondolom, hogy kurvára nem járt edzőterembe életében. hogyha igen, akkor fogalma nincs. Nem, de ez sokszor van így, tehát általában marhára kitalált sztorikat mesélnek, tehát nincs olyan, hogy valakivel minden héten történik annyi izgalmas dolog. Persze, csak ne találjunk ki már nagyon butaságot, mert az egy kicsit úgy idegesítő. Ez olyan, ez az a fajta gagyiság, mint amikor az amerikai filmben elromlik egy autó, jön a jó csaj, és fogja is egy villáskutya belenyúl, és megszereli. Hát bazd meg, amikor elromlik egy autó, akkor nem úgy, nem tud villáskutya megszerelni. Ha elromlik egy alkatrész, főleg nem lelazul egy csavar, a motorblokkon lelazul egy csavar, és akkor te azt meghúzod, és akkor jó lesz. Így van. Tehát ez nem így működik. Na mindegy. Na, itt egyrészt van egy nagyon nagy kedvencem, a Devil's Train, ami egy viszonylag új zenekar, és ha már Andrew Dice Clayről van szó, akkor az ő tiszteletére nyomjuk be a Roll the Dice című számot. Ami egyébként most belehallgattam, egy kicsit kurva jó, én nem ismerem ezt az együttest, de lehet, de hogy most majd megfogod, és meg fogod sokat hallgatni, mert ezen az albumon, vagy az első Devil's Train album 2012-ben jelent meg, ez minden számomra mi jó, van, majd még fogunk róla egy-kettőt nyomni. Andrew Dice Clayről meg ugye nem tudjuk, hogy ő jó fej, vagy nem jó fej, de nagyon-nagyon trágár, azt tudni kell, hogy a stand-up comedy az nála nagyon-nagyon trágár, és nagyon paraszt, tehát ilyen, és akkor tehát ez a stílus. De rettenetes akcentussal is beszél, annyira parasztul, hogy elképesztő. Igen, tehát értem, még angolul is parasztul beszél, az a durva. Tehát ez az, amiről beszéltem, hogy ez nem lenne jó, de egy ilyen poénos figura, akit nem kell utánozni. Ilyen egyszerű. Tehát ugye Kati Béla is ordibál, hogy nem vagyok buzi, neked nem kell ordibálni a terem, hogy nem vagy buzi. Az a Kati Béla. És ő ilyen, és nem ripacskodásban, hanem ő ilyen, nem kell utánozni. Andrew Dice Clayt se kell utánozni, de a Devil's Train-t azt utánozzátok, csak meg kell tanulni gitározni hozzá. Az utolsó témánk már, ami megkoronázza egy kicsit az évünket, és a 2013. december 31-es BBTV-nek lesz a tartalma, ez Dudás Ádám. aki megcsinálta tényleg a, nem is, igazából egyedülálló módon végigcsinált egy nyomdok. A Dudásának egy nagyon tehetséges testépítő, az tény, de rendelkezik a testépítőknek számos tulajdonságával is, ami negatív. Hát most nem akarom azt mondani egy adásból, hogy egy linkfasz, de olyasmi, de ezt ő is tudja egyébként. Tehát a Dudás Ádám nem lesz a munkahőse érdemrend büszke birtokosa, az biztos. Ő tipikusan testépítőnek jó, semmi más nem érdekli, világéletében edzett, ezzel el van kész, de nem fog, mit tudom én, startup céget vezetni mostanában, és nem fog nyerni Európai Uniós pályázatokat. Tehát ő az a fajta, aki tényleg testépítőnek született, és hát jó hozzá az adottsága, és ő nem a rossz adottságú testépítőnek született, én azt hittem, fasz vagyok, hanem hát tényleg egy nagyon tehetséges testépítő, akit 2008-ban ismertünk meg a SciTech teszten, amit gyakorlatilag fölényesen megnyert, de úgy megnyerte a SciTech teszten, hogy aztán az elején megmondtam, hogy ő fog nyerni. És a bunda. Igen. És meg mondjuk a Frankon a Simicseket is megmondtam, hogy ott benne lesz a dolgokban, és végül két kategóriát kellett csinálnunk. Most teljesen megmutatod már, mert nem tudom, miről beszélsz. Nem, mert ezt ugye az ember, ez szakma, ezt az ember érzi, hát fölmész a... Jó, oké, ez egy változó verseny volt, tehát itt az nem volt azok tanulják, hogy ki milyen jól néz ki, hanem az, hogy mennyit változik. Mert egy versenyen a színpadon kijönnek line-up-ba, megmondod, hogy ki nyer, mert látszik. Persze, nyilván. Tehát a többi bohockodás igazából. De... Oké, lehet azért itt pózokkal variálni, de nagyjából ez hiba. Na most a SciTech tesztem nem tudod, hiszen nem tudtam akkor, hogy mennyire fognak változni, de éreztem ezt a dolgot, tehát ez egy ösztön, hogy itt valami lesz, és a Dudás Ádámról tudtam, hogy ő fog nyerni, amikor megláttam. És a Simicseket is úgy gondoltam, hogy ő valahogy nagyon ott lesz, aztán meg is nyerte másikat, másik kategóriát. És akkor ő utána végigcsinálta azt, hogy elindult a Superbody-ra, basszott rendesen diétázni, ezért csak Open 1-ben lett első, összetettben már nem. Most lehet, hogy nem volt konkrétan ilyen, de valami ilyesmi volt. Aztán utána megnyerte az Open-t teljesen, aztán utána átment Grand Prix-be, aztán utána megnyerte a Grand Prix, tehát ő végig csinálta, minden egyes évben versenyzett. Amióta 2008-as SciTech-teszet megnyerte, minden egyes évben versenyzett, és most eljutott a csúcsra, megnyerte a Grand Prix-t. Kész. És már tavaly Kati Béla mögött sem volt gáz. Tehát nem az volt, hogy tudtuk, hogy jó alakul a Dudás, de hát azért nem elég vastag Grand Prix-ba, hanem ő azért ott volt Kati Béla mögött, nem volt esélye, hogy megnyerje, a Bélának nagyon el kellett volna baszni a formát ahhoz, hogy meg tudja verni a Dudás Ádám, így nem volt esélye, hogy megnyerje, de például ha a Bélának az idei Dudás Ádám mellé kellett volna állnia, akkor nem lett volna nagyon boldog. Én szerintem még mindig nem tudta volna megverni a Bélát azért, ha Béla top formában van, de ott van mellette is, nagyon nagy harc lett volna. Tehát a Dudás Ádám megcsinálta azt, hogy sima SciTech tesztelőből újoncon, aztán Openen át frankó versenyzővé vált, végigjárta a langrétát, egyre jobban megkomolyodott, most már nem rántott húsozik, meg már nem eszik süteményt verseny előtti héten, meg ilyenek, odafigyel a diétába, és megcsinálta, és akkor utána még ebből NACVB is lett, amit mi megmondtuk neki akkor, hogy ha odafigyelsz, akkor ez meg lesz. Tehát ugye látunk már NAC VB-t, és meg lett NAC VB abszolút bajnoki győzelem is. Ami nem semmi. Ami nem rossz. Ezt a Dani csinálta még meg előtte, ha igaz, és talán más nem. A Peti megcsinálta? Nem is az, hanem ezt, hogy elindulok egy alacsonyabb szintről, mindig nyerek valamit, egyre többet, és minden évben indulok, és a végén eljutok a csúcsra, ezt senki nem csinálta meg Magyarországon. Én nem tudom, szerintem a világon se sokan. Tehát érted, hogy mondom? Nem teljesen. Tehát hát most gondolj bele! Nem. A versenysport az arról szól, hogy valaki elkezdi valahonnan, és minden évben fejlődik, és lépeget igen, előre. Igen. Tehát ez erről kéne szóljon, de nem erről szól, hanem arról szól, hogy elindulok könnyebb kategóriában, mert szar vagyok, és ott akarok nyerni, meg arról szól, hogy szar vagyok, hetedik vagyok, és csinálok motivációs videót, azt tudjuk, hogy erről szól. Persze. Ma már a versenysport idézőjelben. De ami a lényeg az Ádámban, hogy elindult, versenyzővé vált, először az első versenyen, nem is tudom, ezt megnyerte, vagy csak második lett Romániába. De az a lényeg, hogy mindig tudott nyerni valamit, érted? Tehát először nyert egy Open 1-et, vagy nem, először nyert egy újoncot, vagy újonc 1-et, nem tudom. Az összetettet már nem. A következőjében visszajött, nem adta fel, tehát ezt így kell felfogni, visszajött, megnyerte az összetettet, egyen nagyobbat. Most mondok valamit. Akkor Open 1, Open összetett, és így tovább. bekerült Grand Prix-be, ott nem tudott nyerni. De bejutott Grand Prix-be, mindenki nézett, hogy a Dudás Ádám a Grand Prix versenyző lett. Nem tudott nyerni, második lett a Béla mögött. De idén visszajött és megnyerte. Tehát ő végigcsinálta ezt, minden évben versenyzett. Nem sok versenyző tudsz mondani, aki minden évben versenyez. Molnár Peti most komolyan nyomja, szinte minden évben indul, de ezt a karriert így, hogy így végigcsinálok egy ilyen sort, ez azért durva. Tehát ezt senki más nem csinálta meg eddig. És mi lesz most az Ádámmal ezután? Ezt még nem tudjuk. A Sitecnek voltak olyan tervei, hogy induljon el Arnold amatőrbe, mert most eleve divat is mindenki Arnold amatőrbe indul, csak neki van is ott keresni valója. De ő szívesebben menne inkább pénzdíjas versenyekre. Nem IBB-s versenyekre, hanem egyéb pénzdíjas versenyekre, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Fogalmam hát az Ádám nem akar profi lenni, őt ez nem vonza. Nem, abszolút nem. Abszolút nem. Tehát ez egy érdekes kérdés. Ha például kapna egy külföldi ajánlatot, akkor viszonylag kevés pénzből neki az élete meg lenne oldva, és van is esély rá, mert az NHC-n felfigyeltek rá. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy mi lesz vele, de majd fogok vele beszélni, aztán kinyomozom, hogy mik a tervei. Most annyit tudok, hogy végre autót akar venni, ami egy pozitív dolog, hiszen a testépítésből már kezd eljutni addig, hogy kinyíljak egy kicsit a világa számára, és látja, hogy nem csak az edzőterem létezik meg a súlyzó. Mondjuk egyébként ilyen burizós fazon az Ádám, úgy tudom azért. Akkor lehet, hogy nem olyan jó, hogyha kinyílik a világ. De viszont ő spórolós, tehát ezzel a félreteszi a pénzt típusú ember. Hát most, tudom, de mondani. Mondjuk, hogyha lesz neki több, akkor mi lesz? Nem tudjuk, mert... Na jó. Ne piszkáljuk az Ádámot. Ő azért Miskolcon lakik, és ott nincsenek nagy lehetőség, azért tudni kell. Nem nagyon van munkalehetőség, meg semmi, tehát nehéz körülmények vannak ott neki. Nem úgy van, hogy ő igazából itt a tehetség az, ami főleg dominál, mert ő lófasz pénzből készül fel viszonylag. Nem az van, hogy tolja izét, nem tudom, havi hány százezerért, hanem ott, itt nagyon kis pénzek vannak. Úgyhogy ebből látszik, hogy mennyire számít, hogy valakinek milyen adottságai vannak. Na, mivel nekem el kell rohannom, ez volt a mai rádió, nyomunk egy kis Paul Gilbert, vagy Gilbert, vagy Gilbert. Nem tudom, hogy mondja, egy amerikai pali, kurva jó zenéje van. Még azt sem tudom, hogy melyik szám lesz, de valamit ide berakunk, és jó lesz, tetszeni fog, még ne nyomjátok ki, hallgassátok meg, zseni az a pali. Viszont hallásra. Sziasztok. The song is called On the Way to Hell!